як Дніпро, та широка, як пороги шумлива і буйна, неспокійна, не довіряєш нікому, сама проти себе стаєш. Всю вину на інших складаєш, за собою не признаєш гріха. Котрого з провідників своїх не обкидала камінням і болотом, навіть найбільшого з тих, що вічною славою тебе покрив. У добрих людей. Перед ними блимнуло світло, одне, друге, десяте. То мигтіли, то погасали, як блудні вогники на ставищу. Перша гадка, чи не вовки це? Але світла не зміняли місця, значить, не вовки це, а в селі світиться, у хатах. Вступила в них нова сила, бо ніщо так не підбадьорює чоловіка, як свідомість, що після довгої тривожної мандрівки попадеш до хати, в котрій тепло, привітно, в котрій живуть люди, які не перебули того, що ти. Забувається про небезпеку, кудись дівається жахливе питання, що далі, хочете прямо сісти на лаві, з'їсти ложку теплої страви і не думати ні про що. Розбрелись по хатах одинцем, найбільше по два-три, немає що триматися купи, хай кожний промишляє як може. Купою тепер далеко не зайдеш, бо неважко попасти тепер на московський патруль, одинцем все-таки скоріше дасть собі раду. Свої не зрадять, а допоможуть. Числа ви на співчуття. Дехто гадав спочити трохи, поживитися, йти далі. Вони в одного були в недалеких слободах родичі або знайомі. Поранених або тут сховають, поки не видужають, або перевезуть у сіні, в трощі тощо. Є всякі способи помогти ближньому, якщо охоти не бракує. Чечель заждав, поки не примістилися люди, а тоді його чура застукав до якогось вікна. Не скоро і не радо відчинили такі часи, що по ночах краще не пускає незнайомого в хату. «А хто там?» – питає хазяїн, заглядаючи крізь вікно. «Спершу впустіть, а тоді почуєте, хто?» – відповів чура. Хазяїн, почувши хлоп'ячий голос, відчинив двері і впустив чуру. Той розказав йому, який то гість за порогом чекає. «О, Боже ж ти мій!» – заметушився хазяїн. «Чому ж ви мені зразу то не казали?» Вибіг, за коліна чечеля обійняв. «Простіть, що ж дали? Будь-то, жінко, докинь до печі трісок. Подай нам теплої страви, не сподівався я такого гостя. Куди там? Він колись козакував, а тепер сидів на невеличкім хазяйстві. Вітати полковника в своїй хаті, хоч би тільки припадково, це була для нього велика честь. Не скривав своєї радості. Але зараз же догадався, в чим діло. Знав, що москалі облягають Батурин, а коли Чечель тут, так значить це з Батурином погано. Глянув з-під ока на гостя і на його чуру, але питатися не смів, не міг, важко було. Догадувався, що почує. Зложив у кількоро коврик і постелив на лавці. «Сідайте, ваша милосте, тут вам краще буде. Ви здорожені, Боже ти мій Боже». Не знав, як йому повести розмову. Чечелеві теж важко було починати. В його душі ненаситець ревів, обривався, летів кудись у пропасть. Небо валилось на землю, а земля западалася кудись. Хазяйка накривала стіл, ставила страву. Хазяїн краяв хліб, наливав горілку. «Не знаю, чи смію вас просити», – говорив, подаючи чарку. Чечель випив мовчки. Позволив чурі сісти за стіл, просив, щоб і йому чарку подали. «Продруг, хлопець», – сказав, – дивуюсь, що не прилишився, як другий. «Славний з нього козак», – похвалила хазяйка і погладила хлопця по голові. «Хай здоровий росте. Хоробрих козаків нам тепер треба більше, ніж коли». Вона не втерпіла. «А що ж там у Батурині чувати?» – спитала. Чечелеві почорніло в очах. Це просте запитання поставило перед ним у повний ріст цілу велику і страшну подію. Махнув рукою. «Невже ж?» – спитав тривожно хазяїн. «Еж», – відповів за Чечеля чура. «Немає нашого Батурина». «Немає». Закрив долонями очі і заридав, як дитина. Хазяйка пригорнула його до себе. Хазяїн стояв ніби стовп, задревів. «Нехай діється воля твоя святая», – сказав по хвилині і перехрестився до образів. Важка мовчанка гнітила їх. Тільки хлопець плакав, аж заходився. Ніхто не потішав його. Знали, що він за всіх їх плаче. І що на цей плач ніякої потіхи бути не може. Страва, страва, стирне, озвався врешті хазяїн, звертаючись до Чечеля. Їжте, ваша милосте, кріпіться, бо на тім, що сталося, ще не кінець. Це ще лиш початок, притакнув Чечель. Початок, а кінця ще й не видно. Ой, багато ще прийдеться нам витерпіти, багато ще потече сліз і крові, поки буде так, як треба. Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй нас, молилася хазяйка, а хазяїн, помовчавши хвилину, спитався несміло, як же він, Батурин, здався чи як? Ні, відповів Чечель, його москалі здобули і зруйнували, доповів Чура. Здобули. Я так собі гадав, коли б здався, то не гостив би я вас нині в своїй хаті. Нехай же Богу і милосердному буде дякую за те. Добре, що не здався. Бо погадати собі, який би це був сором. Резиденція, президія і здалася. Правду сказати, я такої не сподівався. Чечелі, Кенігсе, нагадаю собі, і здали москалям Батурин. Ні, цього бути не може. Не здобули б москалі Батурина, почав крізь сльози Чура. Якщо ніс не зрадив би був входу. Ніс? З яких же це носів? А Іван, прилуцький наказний полковник. А, цей. Нехай же його Господь тяжко за те гидке діло скарає. Забажалося наказному полкові священним стати. І чого та людина для тих почестей марних не зробить, аж погадати страшно. Так, так, Бога в серці немає.